Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. De poca birichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Per passar-ho bé al vostre costat amb aquesta bona versió d'un tema clàssic. We Don't Speak Americano, Yolanda B. Cool and D-Sup ens portaven aquesta versió, també una mica més llarga del que solem sentir per ràdio, perquè és la versió club, la versió que es balla a les pistes de ball i que sentiu en emissores de ràdio de caire més machacón. Yolanda B. Cool, We Don't Speak Americano, a Musicòpolis, al vostre costat, i és clar que sí, perquè ens ho passem bé al vostre costat amb la bona música. Bona música com aquest tema de Lax & Busto. La meva terra és el mar, és la que ens ve a continuació a través del nostre espai, que espero que també sigui del vostre grat. Lax & Busto. Sona així. Soc navegant solitari, soc mariner sense port. Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu el timó que m'ajudes, la adreça sóc tu i el vent treu-me d'aquí. festa, tan festa. Deu-me que ja no puc més seguint l'estrella. Potser em vaig perdre el cel i vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar que no se't aquí, tampoc se't allà. La meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar que jo se't en mi, no se't de ningú i sempre així serà. Vaig néixer sense fronteres, no crec en les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen i tots som del mateix món. No crec en nacions ni en obligacions, ni en obligacions. Dóna'm força per cridar que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, sóc part de l'oceà. Dóna'm força per cridar que ja sóc de mi, no sóc de ningú. La meva terra és el mar fet d'aigua i sal. Sota l'aigua no hi ha peles ni banderes. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure. Seguirem amb Marc Anthony, Maldita sea mi suerte, i amb Johnny Lang, Don't Stop for Anything. Y ahora ya no sé cómo olvidarme de ti. En esta incierta soledad extraño todo de tu piel y no puedo evitar caer rendido a tus pies. Es que perdí mi voluntad con tu manera de mirar. Me duele estar aquí lejos de ti. Maldita sea mi suerte, porque te clavaste en mí, alma inconsciente. Maldita sea mi suerte, porque duele contemplarte y no tenerte. Ni las ganas ni el amor son suficientes. Maldita suerte que no me pertenece. (Risa) No sé cuándo volverte a ver. No entiendo el juego. Jugamos al amor sin meditar el precio. Despierto solo sin saber cuándo te sentiré otra vez. Y creo que lo arriesgaría todo por ti. Es que perdí mi voluntad con tu manera de besar. Y cómo duele estar lejos de ti. Maldita sea mi suerte, porque te clavaste en mi alma inconsciente. Maldita sea mi suerte, porque duele contemplarte y no tenerte. Ni las ganas ni el amor son suficientes. Stop, don't Música de Johnny Lang també en directe a través d'aquest espai, d'aquest Musicòpolis, que ens aporta cançons d'aquest ritme tan excel·lent que acabem d'escoltar. Primer les de Marc Anthony, Maldita sea mi suerte, i després la de Johnny Lang, Don't Stop for Anything, que es deia aquesta peça. Seguirem endavant, tenim altres projectes musicals que deixar-vos escoltar, com per exemple aquesta cançó de Robbie Williams, que es diu Morning Sun. How do you rate the morning sun? After a long and sleepless night, how many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life, but now you don't have. Get a message to the troubadour. The world don't love you anymore. Tell me, how do you rate the morning sun? Stuck inside the rainbow years, and you could happen to me, 'cause I've been close to where you are. I drove to places you seem so familiar, like they've been sent to kill ya. It doesn't take an astronaut to float into space, is just a thought. The morning brings a mystery, the evening makes it history. Tell me, how do you rate the morning sun? Just too heavy for me, and all I wanted was the world. If you were the star that in the sun, don't go wasting your time, 'cause there is no finish line, and you don't see anything, not even love, not anything. The night could take the man from you, a sense of wonder. La tarda aquella que tu em vas deixar. a ti no fa por res. Espero el meu destí sense preocupar-me perquè estàs amb mi. Tocaré el teu rostre moll, cantaré la meva sort, busca un lloc llunyà o a prop per fer l'amor. Tindràs noves il·lusions i també mil sensacions per poder volar i dir-me, sempre dir-me. Musicòpolis, la capital de la música, música de casa en banda cool, amb Tu i Serés, deia aquesta cançó, i Blue Lagoon ens aportaran la seva Illa del Paradís. Sunglasses on, take a walk on the beach. No ring a cell phone, no one you want to reach. Push away all the troubles and push away your stress. Take a time for your chill and take a time for your rest. Just cool off, that'd be very wise. And enjoy another day on the Isle of Paradise. Take me to the Isle of Paradise. Fulfill your desire. Come on and get me hot. Come on and light up my fire. I know that's how they did it. Think you're far, far away. The beautiful world. So part of me I say, the seven in a lake. On a very creamy ice. And you're melting away. On the Isle of Paradise. Take me to the Isle of Paradise.